Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Merhaba, Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ile birlikte sunacağız. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Güven Külekçi'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün iki konumuz var. İkisi de önemli. Bir, Meksika depremini Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla konuşacağız şimdi. Kendisi yine arazide çalışıyor. Telefon hatlarının müsait olduğu süre boyunca kendisinden bilgiler alacağız. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde üst üste kasırgalar meydana geliyor ve dünyanın diğer bölgelerinde de çeşitli afetler var. Bunlar üzerine de Elvan'la birlikte size bilgiler aktarmaya gayret edeceğiz. Elvan, merhaba. Merhabalar. Hoş bulduk. Aslına bakarsanız 2017'nin yaz ayları bayağı bir hareketli. Evet. Afetler açısından. Ne yazık ki Türkiye'de de bu anlamda bir takım olaylar oldu. Bodrum depremi, seller, orman yangınları filan. Şöyle bir karıştırdığımız zaman bu ilk son geçen 3 ayı gerçekten ülkemizde başta olmak üzere bir sürü yerde çok ciddi afetler var. Bütün dünyada ciddi afetler var. Ve bu da tabii bir sürü tartışmayı beraberinde getiriyor. Evet. Meksika'da da bu yılın en büyük depremi gerçekleşti. Tarihinde ikinci büyük diye hatırlıyorum ama 85'ten sonraki, evet, ikinci büyük deprem diye. Okan Hoca telefon hattımızda. Hocam, merhabalar. Okan Hocam, merhaba. Şu anda evet, şu anda hattan düşmüş durumda. Yeniden bağlantı kurmaya çalışacağız. Kendisi oldukça yüksek tepelerde araştırma çalışmaları içinde. Evet, dediğin gibi ona da bakarız. Yani bu tarihte gerçekleşen, özellikle 1985'ten bu yana gerçekleşen depremler içindeki sıralamasına. Ama bu kasırgada, Amerika'da üst üste gerçekleşen kasırgalar inanılmaz boyutta şeye neden oldu. Şimdi tabii bu tur Okan Hoca bağlandı. Geldim. Hocam, merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz hocam, çok teşekkürler. Size kolay gelsin diyelim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yoğun bir çalışma içindeyken programımıza bağlandınız. Hocam, Meksika'yı merak ediyoruz. 8.1 evet, büyüklüğünde, evet, bir deprem gerçekleşti. Buna ilişkin bilgileri sizden almak istiyoruz. Evet. Şimdi depremin bulunduğu yer, hep daha önce de konuştuğumuz Pasifik Ateş Çemberi dediğimiz Pasifik çevresinde yer alan bir kesim. Kuzey ve Güney Amerika'yı birbirine bağlayan bir alanda meydana geldi. Sanıyorum bu bölgenin yakınında hatırladığımız en önemli depremlerden bir tanesi Haiti depremi. Bundan birkaç yıl önce gerçekleşen. Evet. Ona aşağı yukarı yakın bir bölge. Oldukça karmaşık bir jeolojisi olan bir yer. Pasifik levhası birkaç tane küçük levhadan oluşuyor. Bir tanesi de Kokos levhası deniyor. Amerika'nın altına doğru dalıp batıyor. Yine Güney Amerika'da Ant Dağları'nın önünde hatırlayacağız bir depremin. Bu kuşağın üzerinde yer alan önemli jeolojik yapılardan bir tanesi. Sıkışmalı bir ortam, Pasifik Okyanusu'nun Amerika'nın altına dalıp batmasını sağlayan bir bölge ve tarih boyunca da hep büyük depremleri oluşturmuş bir bölge. Ancak bu Meksika depremi biraz farklı özelliğe sahip. Meksika depremi dalma batma zonunda olmasına rağmen, bir sıkışma ortamında yer almasına rağmen tersi bir fay çözümü ortaya çıktı. Bir normal fay dediğimiz Yani iki ucundan çekilen bir bölgeye has bir fay. Bizim Ege bölgesinde olduğu gibi bir fay. Tabii 8 büyüklüğünde ve normal fay pek alışıldık bir şey değil. Çünkü normal faylar genellikle 6-7 civarlarına kadar çıkabiliyorlar. Bulunduğum ortam açısından da orada normal fay olması pek doğal bir yer değil. Çünkü Pasifik hep Amerika'nın altına doğru dalıp batıyor, sıkışan bir ortam. Burada tahmin edilen yerin aşağı yukarı 70 kilometre dibinde batan bir levhanın, yerin altına doğru dalan levhanın kırıldığı, yırtıldığı ve bu depremi onun ürettiği şeklinde. Tabii denizin içinde bir deprem, karada olmaması nedeniyle çok sayıda can kaybı olmasına rağmen şanslı sayılabilecek bir deprem. Çünkü 8.1 gerçekten büyük bir deprem. Çok büyük deprem değil mi? 70 kilometreye yakın bir büyüklüğü var. Çok sayıda ulaşma olayları meydana geldi. Yapılarda hasarlar var. Benim takip ettiğim en son 60'ın biraz üzerinde can kaybı var. 96 hocam en son rakam. 96'ya mı çıktı? Evet. Ben birkaç gündür takip ettim onu. 19. Evet, 96. 96 can kaybı var. Yani 8.1 büyüklüğüne oranla ve yarattığı şiddete oranla yine can kaybı açısından düşük can kaybının olduğu, beklentinin daha üstte olduğu bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Arkasından da tabii çok sayıda artçı meydana geldi. Ama artçılar sanıyorum çok büyümediler. 5.5'larda 4'ler civarında kaldılar. Bu bizi daha önce de söylediğim gibi olağan bir deprem değil. O nedenle olağan depremlerde hep arkasından bir küçük bir deprem daha bekleriz. Burada 8.1 ise 7.1 gibi bir deprem beklenirdi. Ama bu bir levhanın yırtılması nedeniyle geliştiği için böyle bir olay ortaya çıkmayabilir. Tekrar 7 büyüklüğünde bir deprem olmayabilir bölgede. Bu yakın bölgede de benim takip ettiğim kadarıyla yayınlardan sanıyorum en son 250 yıl kadar önce büyük bir deprem, 8'in biraz altında bir deprem meydana gelmiş. Onun dışında da çok büyük deprem bilinmiyor. Zaten hani oradaki tarih de çok geriye gitmediği için o konuda çok fazla fikir sahibi değiliz. Evet, bu depremde yani şu anda önümde büyüklüğü itibariyle ilk 20 deprem var. 20. deprem ise 8.4 büyüklüğünde. Ama Elvan'ın söylediği kadarıyla 1985 sonrası da gerçekleşen depremler arasında ön sıralarda yer alıyor. Meksika'da gerçekleşen depremlerde galiba en yükseği bu. Bu 85 büyük Mexico City depreminden sonra. Evet. Ya büyük bir deprem tabii ama hem denizin içinde olması, karaya aşağı yukarı 100 kilometrelik bir mesafesi var. Evet. 70 kilometre derinde olması ve en önemlisi normal fay olması. Yani sıkışmalı bir fay olsaydı, dalma batma sonucu gelişmiş bir fay olsaydı gerçekten çok önemli bir hasar yaratabilirdi. Bir diğeri derinde olduğu için tsunami oluşumuna da çok fazla yol açmadı. Bildiğim kadarıyla bazı tsunami oluşumları var ama tsunami nedeniyle çok bir hasar görülmedi. 30 santimli 1-2 metre arası falan dediler galiba. Öyle bir, evet, bir rakamlar çıktı. 1.7 metreye kadar çıktığı söyleniyor ama tabii adaları etkiliyor büyük ölçüde. Karaya çok fazla şey yapmamış, etki etmemiş. Yani kırılan fayın büyüklüğü de 200 kilometre boyunda, 50 kilometre derinliğinde bir fay olarak düşünülüyor ki bu gerçekten büyük bir fay. Düşünün ki aşağı yukarı Bolu'dan İstanbul'a kadar olan bir bölgeyi, evet, bir diğerine göre tahmin edilen akım miktarı da 6-7 metrelerin üzerinde. O kadar hareket ettirmiş gibi düşünebiliriz. Bu derinlik ve karadan, daha doğrusu şeyde bulunduğu nokta açısından depremin merkez üssünün sanıyorum şiddet olarak nispeten daha makul ölçülerde mi hissedildi diyorsunuz? Evet. Şiddet denizin içerisinde tahmin edilen, yani merkez üssünde tahmin edilen şiddet 11. Ama karada 8'lere kadar düşmüş. 8'lere kadar düşmüş. Kilometre mesafe olduğu için 8 şiddetine kadar düşmüş. Hatta bir oradan itibaren içeri doğru oldukça azalıyor. Yani kıyıdaki hissedilen şiddeti 8 civarında. Çok büyük bir deprem. Bu büyüklüğüne oranla verdiği hasar açısından şanslı sayılabilecek. Elbette ki depremin şanslısı olmaz. Ama 8.1 büyüklüğündeki bir deprem kara üzerinde gerçekleşseydi veya biraz daha sıyı olsaydı çok daha büyük bir faciayla karşı karşıya kalınabilirdi. 1939 Erzincan depremi tahmin edilen büyüklüğü 7.9 veya 8 bu arada tahmin ediliyor. Kesin değer tartışmalı. 370 kilometrelik bir fay kırdı o dönemde. Evet. Aslında oldukça fazlaydı. O dönemki Türkiye nüfusu yanılmıyorsam 17 milyon, can kaybı 40 bin. Evet. Ki Erzincan yerleşimin yoğun olmadığı bir bölgeydi. Dolayısıyla evet. Böyle bir deprem karada ve yoğun yerleşimde olsa gerçekten üzerindeki yapılarda ciddi hasara, ciddi can ve mal kayıplarına yol açabilir. Evet. Bakımdan ucuz atlatılmış elbette ki can kayıpları ucuz atlatılmış denilemez. Onları hariç tutarak söylüyorum. Ucuz atlatılmış bir deprem de diye düşünüyorum. Evet. Şimdi tabii her depremden sonra hocam çeşitli açıklamalar yapılıyor. Bizim de kaderimiz bu yapılan açıklamalarla ilgili olarak bize gelen sorulara yanıt aramakta oluyor. Biliyorsunuz işte dünyanın ekseni kaydı vesaire falan gibi bir takım açıklamalar da yapıldı. Dinleyicilerimizden birkaç tanesi de bize yani bunun ne anlama geldiğini sordular. Biz de yani tabii ki bunu uzmanına soralım dedik ve size soruyoruz. Böyle bir eksen kayması, dünyanın işte bir önemli bir değişikliğe maruz kalması gibi bir olay söz konusu mu bu şeyle birlikte, depremle birlikte? Genellikle böyle bir şey olabiliyor. Çünkü özellikle dalma batma kuşaklarında, karadaki depremler için bunu çok söylemek mümkün değil ama evet. Dalma batma kuşaklarında yani ortaya çıkan depremler bazen 1000 kilometre boyunda bir fayı hareket ettirebiliyor. Mesela Japonya'daki meşhur tsunami'nin olduğu deprem gibi, Sunda yayı gibi oralarda olan depremlerde gerçekten çok büyük bir kütle hareket ettiği için tabii dünyanın dengesinde bir değişikliğe yol açıyor. Fakat bu değişiklik bizlerin hissedebileceği bir şey değil. Yani saniyenin binde birleri mertebesinde bir açıyla dünya ekseninin değişmesine yol açabiliyor. Evet. Gerçekten bu tür depremler 9 ve üzeri depremlerden söz ediyoruz. Bunlar hem çok ender olan ama çok büyük kütlelerin dünya üzerinde hareket etmesini sağlayan olaylar. Tabii bunlar denen bir nesnenin üzerinde de etkin oluyorlar. O nedenle de dünya ekseninde saniyenin çok daha altında değerlerde bir dönme ve değişikliklere eksende kaymalara neden olabiliyor. Evet. Bir diğer gene çok konuşulan, medyada da çok yazılan, çizilen, tartışılan 10 gün içerisinde büyük bir deprem olabilir değerlendirmesi. Bu konuda da bize gelen sorular var. Hatta 99 depremleri sırasında da depremi sırasında da 17 Ağustos depremi sırasında da gene Meksika'da bir depremin meydana geldiği, ondan 10 gün sonra da Türkiye'de olduğu, böyle çok uzak mesafelerden bahsediyoruz tabii. Birbirini etkilediği gibi bir takım tartışmalar da yapılıyor. Burada da gene size danışmak istiyoruz. Bu konuda nasıl bir değerlendirme yapacaksınız? Şimdi büyük depremlerin uzak alanlarda depremleri tetikleyip tetiklemediği bir tartışma konusu. Bilim camiasında da zaman zaman taraftar bulan ya da karşı görüş bulan şeylerden, teorilerden bir tanesi. Ama bu konuda ne yazık ki çok fazla bir şey bilmiyoruz. Yani bu deprem oldu, bundan şu kadar gün sonra şurada bir şey olur deme diyecek kadar bir bilgi birikimi yok. Diğer yandan istatistiklere baktığımızda, istatistiklerde de Yani büyük depremlerden hemen sonra onların şurasında burasında başka depremler meydana geliyor gibi teşhis edilmiş değerler söz konusu değil. Evet. O nedenle hani Meksika'da deprem oldu. Benim sözüm ettiğim depremler de daha çok 9 ve üzeri depremler. Meksika'daki depremin Türkiye'ye ben bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi çok büyük depremler dünyada uzak alanlarda bazı etkiler yaratıyor olabilir. Ama bu etkilerin ne olduğu, ne kadar etkin olduğu konusunda maalesef bugünkü bilgilerimiz doğru ve güvenilir şeyler söylemek için yeterli değil. Evet. Programımızın girişinde de Elvan kısa bir özet verdi. Hakikaten yaz ayları, bu geçirdiğimiz 3 ay dünyadaki afetler açısından birbiri arkasından gelen son derece önemli ve sonuçları itibariyle de daha da önemli olan birçok olay yaşadık. Bunların bir kısmı depremler, işte Türkiye'de de Bodrum'da gerçekleşen, Ege Denizi'nde gerçekleşen, hemen arkasından işte orman yangınları programımızın önemli bir konusu haline geldi. Şimdi de geçen hafta ve bu haftada Amerika'daki kasırgalarla ilgili program yapıyoruz. Geçen hafta Miktat Kadıoğlu hocayla argun bir program yaptı. Biz de bugün topladığımız haberlerle bu şeyi devam ettireceğiz. Ama yani dünyanın ekseni kaydı mı kaymadı mı bilmiyoruz ama gerçekten bütün dünya açısından oldukça zor bir yaz geçirdik diyebilir miyiz hocam? Sizin buna ilişkin bir tespitiniz var mı? Deprem açısından bakıldığında depremin mevsimlerle pek ilgisi yok. Demin sizin ettiğiniz Erzincan depremi Aralık ayında gerçekleşti. Doğru. Dolayısıyla deprem, hani hava sıcaklığıyla deprem arasında bir kişi ilişki kurmaya çalışır. İşte bugün çok bunaltıcı deprem havası gibi şeyler vardır ama bunlar desteklenen, verilerle desteklenen şeyler değildir. Bilimsel olarak böyle bir ilişki kurulmuş değildir. Yani deprem kışın çok soğuğunda da yazın çok kurağında da oluyor. Ama iklimin değiştiği, iklimlerin değiştiği ve bunların meteorolojik afetlere yol açtığı bir gerçek. Seller ve daha da belki önemlisi kuraklık önemli afetlerden iki tanesi. Evet. Meteorolojik afetler ya da atmosferik afetler dediklerimiz. Bunlar zaman zaman depremlerden çok daha fazla can ve mal kayıplarına yol açabiliyorlar. İşte Amerika ve Pasifik çevresini izliyoruz. Bu tür kasırgaların, tornadoların zaman zaman oluşumunu, ortamların oluşumunu. Tabii burada hem dünyanın geçmişinin etkisi var. Yani dünyanın geçmişini gördüğümüz zaman geçmişte zaman zaman çok kurak dönemlerin yaşandığını biliyoruz. Mesela Akdeniz bir dönem tümüyle kurumuş. Akdeniz tamamen suyu çekilmiş bir çöl haline gelmiş neredeyse. Sonra tekrar suyla dolmuş. Bu da çok ciddi kuraklıkların zaman içerisinde geçmişte yaşanmış olduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra tabii insanoğlunun dünya üzerindeki etkine bile var. Bu da son derece önemli meteorolojik afetlerin oluşmasında. Ama şunu söylemek mümkün, yani bugünkü bilgilerimize baktığımızda yani atmosferik olaylarla, demin sözün ettiğim özellikle iklimsel olaylarla ya da işte kasırgalarla vesaire depremlerin pek bir ilgisi yok. Bunu açıklıkla söyleyebilirim. Evet. Hocam size çok teşekkür ederiz. Sağolunuz. Bizi yalnız bırakmadınız programımızda. Size de kolaylıklar diliyoruz hocam. Sağolunuz. İyi günler diliyorum. İyi günler. İyi günler. Çok teşekkürler. İyi günler. Sağ olun. Evet, Okan Hoca'yla Meksika depremi üzerine konuştuk. Şu anda hattımız evet kapandı. 96 can kaybı var. 8.1 büyüklüğünde Evet. Şimdi esasında tabii Okan Hoca'ya sormadık ama bu konuda başka spekülasyonlar da var biliyorsunuz. Bir takım bilimsel deneylerle bu deprem, Meksika depreminin gerçekleştirildiği konusunda. Hatta onun ötesinde bir de şey var. Bu Japonya'daki büyük tsunami'de neden depremin ile ilgili olarak bir araştırmacı depremden biraz önce Japonya açıklarında gökyüzünün yandığı şeklinde ifade edildi geçen gün bir haber programında. Bu şekilde bir şey olduğu ve bunun hani gene o komplo teorileriyle bağlantılı olabileceği gibi esasında depremleri önceden öngörmenin de bir yolunu açabileceğini, eğer değilse komplo teorisiyle bağlı değilse de o amaçla kullanılabileceğini söyledi. Tabii bunlar çok spekülatif şeyler, konular, konuşmalar. Biz programlarımızda bunları pek dikkate almıyoruz. Hatta yani bu özellikle bir Japon bilim insanı diyordu. Michio Kaku. Yalnız internetten ben araştırdım onu. Esasında yani öyle bir şey söylememiş. Söylediği Michio Kaku'nun bir Japon önemli bir fizik bilim adamı. Söylediği esasında bir gün gelecek, insanlar bir şekilde atmosferik olaylara ve iklime de müdahale edebilecek diye bir ifade kullanmış. Oradan bağlantı hemen oluşturuluyor ve işte bu Amerika'yı vuran, ardı ardına vuran birazcık olağanüstü nitelikte olabilecek, işte birazdan konuşacağız onları da, arka arkaya 3-4 tane şey var. Tropik fırtına var. Bunların işte nanoparçacıkların atmosfere yayılması ve ondan sonra da işte lazer ışınlarıyla bir şekilde hareketlendirilerek kasırgaların oluşturulduğu falan gibi bir şeyler söyledi diye çıktı haber. CBS'te Amerikan televizyon kanallarından CBS'te yayın yaptığını söyledi. Fakat şimdi bakıyorum esasında söylediği sadece ileride bir gün bir hani böyle bir ihtimal bu şekilde bir müdahale edilebilir. Evet. Yani bu şeylerle kasırgalarla bağlantısı yok, herhangi bir şekilde bir ifadesi yok. Sosyal medyayı seviyoruz ama sosyal medyayı da çok dikkatli kullanmak gerektiğini, özellikle bu tür konularda ve de bu kasırgalara müdahale konusunda mesela sitelere falan baktığımızda işte Harvey'de FEMA'nın Amerikan Federal Acil Müdahale İdaresi'nin ajansının yaptığı çalışmalar içerisinde baktığımızda hemen her şeyde sayfada neredeyse işte dedikodulara inanmayın bir şey var. O çok ciddi olarak bir dedikodu söz konusu. Bir de ikincisi scam dedikleri, yani işte aman biz bağış topluyoruz işte Harvey şeylerine, afetzedelerine yattı, Irma afetzedelerine para göndereceğiz, işte bize de bağışlarınızı hemen gönderin, biz hesap yapacağız filan. Bu şekilde olayların çok fazla yoğunlaştığını ve buna karşı da yani ciddi olarak müdahale aşamalarının bir tanesi olarak da bunu görmeye başladık artık. Bu Türkiye'de de esasında gündemde olan bir şey. Evet. Sosyal medyanın ve de bir şekilde iletişim araçlarının çok kolay ulaşılabilir ve kolay insanlar arasında bu tür diyalog komünikasyonun ulaşmasından kaynaklanan bir sorun var. Evet. Aslında bu sorun sadece bizim ülkemizde sınırlı değil. Değil işte. Amerika'da evet, aynı şekilde. Japonya'da keza afet olan, sorun olan, acil durum olan her ülkede hem medya hem sosyal medya çok daha dikkatli. Evet. Onun için diyoruz ki afetlerde özellikle kriz müdahale yönetiminde iletişimin rolü çok çok son büyük. Son derece önemli. Bu konunun en doğru şekilde, en şeffaf şekilde gerçek bilgilerin kamuoyuna açıklanması. Aynen öyle. Tabii şeyler açısından da bireyler açısından da her şeye inanmamaları gerekiyor. Doğru kaynaklara. Mutlaka artık bu bir şekilde kaide. Yani sosyal medyada duyduğunuz, gördüğünüz bir şeyi, hani biraz esprili de olsa şey yapıyorlar, kesin bilgi yayalım diye böyle şeyler tweetlerde falan çıkıyor. Sosyal medyada duyduğunuz her şeyi bir şekilde kontrol edip başka kanallardan doğrulamaya çalışıp da şey yapmak lazım. Dikkat evet. almak lazım. Evet. İşte o başka kaynaklar meselesi de çoğu zaman zor bulunabiliyor. Falan bir takım iyi güzel girişimler var hiç olmazsa. Bunları hani şey yapan geniş kapsam kurumsal olarak bu işi yapan doğrulama konusunda insanlara yardımcı olmaya çalışan olan siteler var. Onlar tabii başta olmak üzere her türlü yola başvurmak lazım. Çünkü gerçekten çok yanıltıcı, çok insanı yanlış yönlere iten şeyler var. Doğru. Şimdi müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece Amerika değil tabii birçok ülkeyi çok yakından yani onu konuşalım çünkü biz tabii Amerika'nın bir önceliği var şey açısından hem dünya medyasında aldığı yer hem doğru. dünya ekonomisinde aldığı yer ama öbür tarafta bu kasırgalar oraya Amerika'ya uçup gelmediler. Doğru. Evet dinliyoruz. Evet, müziğimizi dinledik. Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Şimdi gerçekleşen kasırgalar konusunda bilgilere geçiyoruz. Evet Elvan. Evet, esasında belki de hani daha önce çok rastlanmayan bir şekilde oldukça kuvvetli birkaç kasırga arka arkaya geldi. Bu çok kısa bir süre içerisinde aşağı yukarı aynı bölgeler, Atlas Okyanusu'da aynı bölgeler bu kasırgaların bir şekilde gadrine uğradı diye tanımlayalım. Evet. Şöyle bir bakarsak işte Irma var, Harvey var, Jose var, arkasında Kete var. Dört tane kasırga yattı. Kete galiba tropik fırtına seviyesinde kaldı. Bunlara baktığımız zaman hakikaten çok büyük hasarlar veren ve sadece can kaybı ya da ekonomik kayıp değil, gerçekten ülkelerin oradaki özellikle Karayipler civarındaki birçok ülkenin, bölgesindeki birçok ülkenin ekonomilerini tamamıyla mahveden turizm, çünkü onların çok büyük bir şeyi. Doğru. Ve bunlar yani yoksul insanların da ağırlıklı olduğu yer. Evet. Tabii ülkeler. Şimdi bununla ilgili olarak yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zarar rakamları filan hemen şeye çıktı. Telaffuz edilmeye başlandı ama bu ufak ülkelerdeki, ada ülkelerindeki kayıplar, onları bilmiyoruz. Onların çok daha büyük tahribata uğradığında söylemek lazım, hatırlatmak lazım. Uzaydan çekilen fotoğraflar, bölgelerde çekilen video ve fotoğraflar da bu adalarda, bu adalardan gelen fotoğraflar gerçekten yani inanılmaz. Hani şeyde bu Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen hasarların da, oradaki kaybın da az olduğunu şey yapmaya çalışmıyoruz ama gerçekten öbür taraftaki kayıpları da göz ardı etmemek lazım. Ciddi sayıda can kaybına da neden oldular. Bendeki sayı toplam 71 galiba, değil mi? Harbi'deki rakam var bende 44 kişi, fakat 19 kişi kayıp. Evet. Onlar hala aranıyorlar. Onun ötesinde, ama bu sayı zaman içerisinde değişiyor tabii. Çünkü özellikle de Amerika dışındaki bilgilerin daha geç geleceğini. Bir de daha sağlıklı gelmeye başladığında. Evet. Şey konusunda, ekonomik kayıp konusunda da rakamlar zaten olağanüstü boyutlarda şu anda. Gelen rakamlar şöyle, işte Irma ve Harvey'in doğrudan bir 290 milyar civarında bir hasar yaptığını, bu AccuWeather'ın bir tahmini basında yayınlandı. Bu bütün bölge açısından mı yoksa sadece Amerika Amerika Birleşik Devletleri açısından diye düşünüyorum. Onun ötesinde yani sigorta için şu ana kadar şey yapılan hasar 20 milyar doların üzerinde. Bu tabii resmi başvurulmuş. Tabii. Rakam. Bu rakamlar çok daha yükselecek. Yani gerçekten 2017 yazı bu anlamda herhalde son yıllardaki en büyük ekonomik, en azından ekonomik zararların olduğu, afetler nedeniyle ekonomik zararların olduğu bir dönem oldu. Evet. Amerika'da da 5 eyaleti etkiliyor. Evet, yani o esasında etkilendiği yerlere baktığımızda mesela Harvey, yani ilk vuran kasırga sadece Amerika'da Texas ve Louisiana eyaletlerini vuruyor ama öbür taraftan işte Belize'de, Nikaragua'da filan da ciddi olarak etkileri oluyor. Çünkü aşırı yağmur da getiriyor beraberinde bunlar ve bu yağmurlar nedeniyle sel baskınları, toprak kaymaları gibi bir takım olaylar da gerçekleşiyor. Şeye baktığımızda, Irma'ya baktığımızda, Irma esasında tarihteki en yüksek, en şiddetli kasırgalardan bir tanesi, Atlas Okyanusu'nda izlenmiş olan ve o birkaç ülkeyi bir anlamda harap edip Amerika Birleşik Devletleri'ne, burada da Florida sahilini iki defa vurarak, yani Güney Florida'yı, ondan sonra biraz daha bir ikinci bir şeyle de vuruyor. Orada can kaybının az olması tabii alınan tedbirlerle bağlantılı bir şey. Tarihin en büyük erken uyarı tarihin en büyük tahliyelerinden bir tanesi. Tabii yani kasırgaların nasıl diyeyim, avantajı daha önceden doğru belli da, oluyor. Yani gelişini görüyorsunuz. Evet. Yani öyle, deprem gibi değil yani. Aynen. Deprem gibi değil. Yani gelişini aşağı yukarı tahmin ediliyor vurulacağı yer. Gelişmesi yer. Bu bir takım ufak tefek şeyler oluyor. Mesela Jose'yi Jose tahminlerin dışında bir hareket yaptı ve Amerika'nın doğu kıyısına paralel olarak kuzeye doğru hareket etti. Hiçbir yeri vurmadı. Evet. Daha doğrusu insan yerleşimlerinin yoğun olduğu yerleri vurmadı. Ama genelde kasırgaların yaklaşık hangi kuvvette nereye vuracağı biliniyor. O yüzden Florida'da 6,5 milyon kişiye tahliye emri verildi. Ve çok büyük bir rakam, hakikaten çeşitli yollarla tahliye oldu. Can kaybının az olmasının nedenlerinden bir tanesi bu. Ama tabii bu ekonomik kayıpları engellemiyor. Doğru. Toplamda da eğer yanlış hatırlamıyorsam 5 milyon küsur insanın bulundukları bölgelerden tahliyesi için çağrılar yapıldı. 6 milyon diyebiliyorum ben. Rakamı 6-6,5. Çünkü her gün tahliye için yeni bir rakam şey çıktı. Çıkıyor. Rakam çıktı. Evet. Yani en sonunda galiba rakam 6,5 milyon civarındaydı. Tabii bunu hepsi tahliye etti demek değil. Değil. Ama tabii bununla birlikte önemli bir bölümü de işte oluşturulan geçici yer şeylerde, barınaklarda bu fırtınanın, bu kasırganın geçmesini bekledi. O anlamda da virüs, hani müdahale açısından da belki de bu konuyla ilgilenen kişilerin oturup değerlendirmesi gereken geniş çaplı bir müdahale faaliyeti, olumlu, olumsuz, eksik, fazla yönleriyle ele alınması gereken bir işte, durum çalışması olarak da üzerinde durması gereken bir olay. Evet. Burada tabii önemli tartışmalardan birisi bizim medyamızda da çok yer aldı. Özellikle tahribattan sonra gıda ve su sorunlarının ortaya çıkması, yiyecek içecek sorunlarının ortaya çıkmasıyla birlikte yağma olaylarından bahsedilmeye başlandı. Fakat yani aldığımız bilgilere göre işte enerji içeceklerinin satış fiyatlarına falan baktığımız zaman bunlara yağma demek için biraz insafsız olmak gerekiyor herhalde. Bana da bu hemen 99 depremini hatırlattı. Evet. Hatırlayacaksın, o dönemde bazı marketler kapılarını kapattılar ve kimseyi içeri almamaya çalıştılar. Fakat bunların dışında bir GİMA örneği vardır ki hakikaten son derece olumlu bir örnektir. GİMA Yönetim Kurulu daha başından itibaren bütün bölgedeki marketlerinin kapılarını sonuna kadar açtı. Kasaları kapalı tutarak insanların gelip oradan yiyecek ve içecek almalarını sağladı. Diğer şeyler ise gene aynen şu anda medyamızda yer aldığı üzere işte bilmem ne marketi yağmalandı diye haberler çıktı. Bu böyle durumlarda insanların telaşa kapılması, hele ki yoksul insanların yiyecek ve içeceğe ulaşmaları son derece önemli bir problem haline geliyor. Görüyoruz ki benzer örnekler Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer etkilenen ülkelerde de ortaya çıkıyor. Şimdi böyle bir durumda, bu boyutlarda bir felaketin yaşandığı durumda iki şey ortaya çıkıyor. Bir tanesi ihtiyaçlar tabii, evet, ki. Bu ihtiyaçların karşılanması çıkında karşılaşılan sorunlar. Evet. Yani sen de söylediğin gibi işte bir enerji içeceğini $150 satmaya kalktıklarında bir takım spekülatörler ve şeyler, hani tacirler diyeyim, bu işi yapmaya kalktıklarında bu tür olayların yaşanması için bir temel hazırlıyorlar. Ama onun ötesinde de bir de şey var. Bu tür afetler durumunda ortalıkta bir kaotik ortam var. Yani evet, bir şekilde otoritenin sağlanması, düzenin sağlanmasında sorunlar yaşanıyor. Zaten hani afet ya da olağanüstü durumlarla bağlantılı olarak en üzerinde durması gereken konulardan bir tanesi de bu. Hatırlarsanız İstanbul için de aynı şeyi rahmetli Ahmet Hoca söylerdi. Ahmet Işıkarı. Evet. Bunu da şimdi rahmetten alın burada. İstanbul'da böyle bir şey olduğunda birinci ordu gelse ne olur sorusunu sormuştu. Çözebilir mi? Çözebilir mi diye sormuştu. Yani baktığınızda esasında ben işte FEMA'nın filan sitelerine baktım. Çok ciddi olarak güvenlik tedbirleri var Amerika'da da. Mesela Harvey'de işte Texas ulusal muhafızları işte hatta başka yerlerden Virginia'dan şuradan buradan ulusal muhafız birlikleri getiriliyor. Yani hemen şey yapılıyor, tedbirler alınıyor yerel polis kuvvetlerine ilave olarak ama gene de bu olayların önüne geçmek oldukça zor. Bu evet, birazcık da ayrıca şey de yani güvenlik tedbirleriyle de çözülecek bir sorun değil. İhtiyacın karşılanması birinci mesele. Evet, karşılanması lazım. Bir de işte esasında bu da gene bir hazırlıkla bağlantılı bir şey. Tamamen. Yani bunu belki de yani bir şu aşamada da söylemekte yarar var. Yani yerel bu, şeyde düzeyde örgütlenmiş bir yapı olduğu takdirde bütün bu olayların da önüne geçmek mümkün olabilir. İşte mahalle düzeyinde örgütlenme hep başından beri söylüyoruz ve bu konuda bir takım çalışmaların yapılmasında da yer almış kişi olarak bir daha hatırlatmakta belki de fayda var diye düşünüyorum. Yani yerel örgütlenmeyi yaptığınız zaman halkın bu konuda afetlere hazırlık seviyesini yükselttiğiniz zaman bu bilinci oluşturduğunuz zaman bu tür olayların da önüne geçmek için gerçekten size çok ciddi bir kaynak yaratmış oluyorsunuz. Sadece arama kurtarma falan değil, afet sonrası müdahale aşamasında da yerel halkın çok ciddi olarak katkısı olabilir ve de olması da lazım. Onlar evet. olmadan dışarıdan gelen polis kuvvetiyle şöyle buyla falan olmuyor bu iş. Olmuyor. Evet. Yani öncelikle çocukların, bebeklerin arkasından bütün bireylerin korunmasını sağlayacak tedbirleri bugünden düşünmekte çok büyük fayda var. Evet. Bulunduğumuz alanlarda, iş yerimizde, okulumuzda, evimizde, mahallemizde, semtimizde bunu da dinleyicilerimize önemli bir mesaj olarak yani aktarmak şunu isteriz. Söyleyeyim, biz işte Texas'taki bu yağma olaylarından falan söz ediyoruz. Bir takım hani aksaklıklardan falan söz ediyoruz. Verilen rakam 21 bin federal görevlinin Texas'ta afetten sonra görevlendirildi. Yani dışarıdan 21 bin kişi getirmişler ama yetmiyor. Olmuyor. Tabii yetmiyor. Olmuyor. Evet. Texas'ın kendi içinden örgütlenmediği yani, önlemini almadığı takdirde. Etkilenen nüfusu da bilmiyorum ama çok 5-6 milyon civarında filandır yani. Evet. İstanbul gibi bir yerde düşünürseniz 20 milyonluk bir yerin etkileneceğini böyle işte yani, hakikaten gerekli olacak insan kaynağı bu ülkenin karşılayabileceğinin çok üstünde. Onun için mahalle örgütlenmesi, yerel örgütlenme, halkın bu konuda bilinçlendirmesi ve örgütlenmesi bence çok önemli. Aslında bu soruyu biz dinleyicilerimizin önüne önemli bir konu olarak koyabiliriz, sunabiliriz ve evet, böyle bir durumda siz mahallenizde ne yapacağınızı planladınız mı? Evet. Ve yani ne yapacağınızı düşündüğünüz düşünmeye başladığınız andan itibaren alınabilecek önlemler konusunda da birçok kaynağa ulaşmak mümkün. Uluslararası ve yerli kaynağa yani bakın Amerika'da da mesela işte bu gönüllü yapılanmalar falan üzerine işte tartışmalara başladı. İşte bu daha önce Katrina'da sonra Sandy'de bu kasırgalar tabii Amerika için şu anda en önem taşıyan resmi örgütlenmelerin dışındaki sivil resmi örgütlenmelerinde gönüllü yapılanmalar bunlar birebir belki de mahalle yani mahalleden mahalleye ya da işte bir sivil toplum kuruluşundan bir sivil toplum kuruluşuna falan ama çok yerel düzeyde yapılmış bir yapılanmayı başlattılar ve bu yapılanmanın esasında merkezi olarak insani yardım ya da işte afet sonrası yeniden hayata dönüş konusundaki çalışmaları yürütmede merkezi müdahaleden çok daha etkin olduğunu bazı yerlerde görüyorlar. Yani işte decentralization dedikleri yani merkezden uzaklaştırma şeklinde yapılan şeyler, çalışmalar. Ne bileyim New York'tan işte New Orleans'taki bir yere hatta Houston'daki bir afetzede grubuna desteğin gönderilmesi şeklinde bir oluşum. Evet, var. Ama bunlar hep olay olduktan sonra sorumluluk hissedip devreye yani giren bu bireyler, işin kaçınılmaz şeyi esasında evet. Yani gönül ister ki herkes bunu bu olay olmadan başında hazırlık aşamasında yapsın ama evet. Yani bu insan karakteri bu olay olduktan sonra harekete geçiliyor. Önemli oranlarda. Türkiye'de de olduğu Türkiye'de, gibi. Türkiye'de bunu o hazırlık aşamasını yapacak olan belki de işte öncüler, dediğim gibi mahallelerdeki şey gruplar, bu gönüllü liderlikler, şunlar bunlar filan gibi olabilir ama yani bu altyapının bir şekilde hazırlanmış olmasından sonra bu şeyde olay olduktan sonra ortaya çıkan hayırseverler, gönüllü yapılanması filan, onları hiç olmazsa daha örgütlü, daha düzenli, kargaşaya sebep vermeden yapabilecek bir altyapı hazır olmuş olur. Evet. Söylemek istediğim o. Ben burada hemen senin önemli tecrüben olan mahalle afet gönüllüleri konusuna girmek istiyorum. Yani 99 ve sonrasıyla aradan 18 yıl geçtikten sonra bugünü karşılaştırdığımızda nasıl bir değerlendirme yaparsın? Yani bu konularda neredeyiz? Şimdi esasında bu mahalle örgütlenmeleri konusunda istenen yerde değiliz. Yani şöyle ki 99'da o afetin arkasından o işte büyük bir motivasyonla başlayan çalışmalar eski hızını maalesef koruyamıyor. Kaybediyor. Yani evet, insanların maalesef ilgisi de azalıyor. Ve bu konuda tabii belli bir politika da tam oluşturulamadığı için ki burada yani çok da insanların hakkını yemek istemiyorum ama yani işte bütün kamu kurumlarının şeyinde stratejik planlarında şurada burada filan şeyi görüyorsunuz tabi. Yerel bazda bir takım örgütlenmeler, bir de yerel bazda bir takım çalışmalar, hazırlık çalışmalarının yapılması filan ama bunların hayata geçirilmesi maalesef mümkün olmadı. Biz yani mahalle afet gönüllü olarak çok kısıtlı imkanlarla çok kısıtlı bir takım şeyleri yaptık ama hani bunu da sürdürebilmek açısından karşılaşılan sorunlar başımızı çok hani ağarttı ve yordu. O yüzden hani Türkiye'de daha 99'dan sonra o heyecanın yavaş yavaş azaldığını ve şu andaki o çalışmaların yetersiz olduğunu söylemek gerekiyor. Evet. Bunun için yani bu çalışmaların biraz daha etkili olabilmesi için mutlaka yerel yönetimlerin desteğine, mutlaka merkezi yönetimin desteğine ve belli sorumlulukları da üstlenmelerine. Aynen. Yani belli belli yönlendirmelerin, şunların bunların yapılması gerekiyor ama esas tabii iş yerelde, yerel belediyelerle birlikte yerel halkın, oradaki mahallelinin ve el ele çalışması lazım. Ha, burada yerleşecek eğitim, örgütlenme modelleri, işte bu işin motivasyonunun sağlanması, bir şekilde insentifler vererek bu işe katılan gönüllülerin şey katkıların devamının sağlanması falan gibi şeyler açısından mutlaka ulusal boyutta bir takım politikalar olabilir. Ama iş yerelde bitiyor. Evet. Şimdi bir enteresan nokta da şu, geçmişte Amerika ve özellikle Japonya afete müdahale konusunda olumlu bir örnek olarak, özellikle yapılanmaları açısından, gönüllü ağlarının hemen devreye girmesi açısından ve müdahalede etkinlik açısından hep ön planda örnek olarak tutulurdu. Fakat Katrina olayıyla birlikte ve Japonya'daki deprem, arkasından gelen tsunami, onun arkasından nükleer felaketle birlikte artık boyutunda çok yükseldiğini görüyoruz. Yani evet, bu sellerde de böyle oluyor, orman yangınlarında da böyle oluyor. Bu sadece yaz-kış mevsim meselesi değil, Okan Hoca'nın söylediği gibi. Artık dünya çok ciddi meteorolojik olayların etkisinde, depremin etkisinde ve tabii ki işte bu seller vesairelerle birlikte, ki bizim bugüne kadar Altın Saatler programı olarak ihmal ettiğimiz bir konu, kuraklık, başlı başına bir program yapmadık, bahsettik. Onun tabii kuraklık belki hani şey olarak, neden olarak bu iklim değişikliği, küresel ısınma filan da kaynaklı da, ama kuraklığın başka bir özelliği de var. Kuraklık böyle yavaş gelişen bir olay. ve kuraklıkta hani adaptasyon olayı falan da var. Çok boyutlu politikaları gerektiren bir konu. Tabii, çünkü sonunda savaşlar geliyor vesaire. Evet, tabii. Evet. Yani ve Okan Hoca'nın da söylediği gibi esasında bu Birleşmiş Milletler'in ya da Dünya Bankası'nın bu konudaki raporlarına bakarsanız afetler içerisinde ölüm nedeni olarak kuraklık bir numara gelir. Evet. O gerçekten kuraklık arkasından gelen açlık ve gibi konular. Açlık, susuzluk. Ama onun da başka şeyleri var. Esasında siyasi yansımaları da var. Kuraklık nedeniyle yurtlarını terk eden, yaşadıkları yerleri terk eden insanlar, göçmen sorunu, refüji sorunu filan, bunlar hep arkasından geliyor. Yani o olayın boyutları tahmin edilemeyecek kadar büyük boyutlar. Evet. Bunu da artık Türkiye'nin de gündem olması lazım. Çünkü belli bir süre sonra yapılan tahminler Türkiye'nin güneydoğusunda, güneyinde ve güneydoğusunda ciddi olarak kuraklık tehlikesinden bahsediliyor. Doğru. Konya Ovası keza aynı şekilde. Şimdi benim esas sana sormak istediğim, yani sonuç olarak etkileri itibariyle hem can kaybı hem ekonomik kayıplar itibariyle geçmişteki afetlerden çok daha yüksek sayıda, hem gerçekleşmesi itibariyle hem de etkisi itibariyle burada da herhalde yeni bir uluslararası yaklaşıma ihtiyaç var. Bu konuda birkaç önemli uluslararası toplantı yapıldı ama onların sonuçları ne oldu? Onu doğrusu bilmiyorum. Şimdi şöyle, yani özellikle Birleşmiş Milletler'in de yönlendirmesiyle yapılan bir takım toplantılar var. En son olarak 2 Mart ayında Sendai'de yapılan toplantı var. Meksika'da şimdi yakında bir toplantı daha olacak. Yani bu konuda bir stratejinin çizilmesi ve bu stratejinin ciddi olarak takip edilmesi konusunda bir takım girişimler var. Ama öbür taraftan da yani bu afetlerin temel nedenlerinden bir tanesi olan özellikle meteorolojik afetler konusunda geldiğimizde temel nedenlerden bir tanesi olan küresel ısınma konusunda Paris Deklarasyonu vardı. Amerika Birleşik Devletleri o Paris Deklarasyonu'na imzasını çekti. Yani böyle olunca tabii olaylar biraz, yani hem politika giriyor işin içerisine, hem çevre giriyor, hem başka şeyler giriyor filan, iyice karışmaya başladı. Bunun yanında bir de var, kentleşmeyle ilgili bir sorunlar aynen artarak devam ediyor. Bu nedenle de bu özellikle meteorolojik afetler, bunlar daha fazla ekonomik zarar veriyorlar. Çok daha fazla insan etkileniyor. Ekonomiler çok daha fazla etkileniyor. Kayıplar çok daha büyük oluyor filan. Yani birbirine zincirleme ilişkileri olan ve de sonuç olarak kalkınma hamleleri açısından özellikle az gelişmiş ülkelerde, biraz önce saydık bir takım ülkeleri Karayip bölgesinde. Bunlar yani oradaki ülkelerin, Haiti şuydu, Dominik Cumhuriyeti falan, bunlar gerçekten ciddi kalkınma sorunları yaşayan ülkeler. Onları fakirliğe mahkum eden olaylar haline geliyor afetler. Evet, maalesef öyle. Yani şu anda önümde bir harita var. Özellikle son kasırgaların etkilediği ülkeler, Küba, Bahama Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Haiti, Porto Rico, Virgin Adaları kadar. Öyle Porto Rico. Atlas Okyanusu'nun ortasına kadar. Porto Rico, Virgin Adaları, Amerika Birleşik Devletleri'nin birazcık ekonomik vardır ama öbür tarafta Haiti ne yapsın? Çok sorunlu bir ülke olarak, siyasi olarak da çok sorunlu bir ülke ama öbür taraftan depremiydi, her sene bir iki tane kasırgasıydı filan, yani gerçekten üst üste çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Evet, yani görüldüğü kadarıyla aslında hem Türkiye hem de dünyanın birçok ülkesi açısından yeni bir planlamaya, yeni bir yaklaşıma mutlaka çok ihtiyaç var. Umut edelim ki bu gerçekleşen kasırgalardan sonra biraz daha durumun vehameti ortaya çıksın ve bu konuda yeni bir yaklaşım sergilenmeye başlasın. Yani, Türkiye'de de çünkü işte İstanbul'da seller götürüyor. Deniyor ki işte 100 yıl içindeki en büyük şey ama yani bu 101. yılda da böyle olacak. Hayır ama o şeyleri istatistikler çalışmayı bir daha yaptıklarında o 100 yıl olmayacak artık. Evet tabii. Yani önümüzdeki senede daha büyüğü gelecek. Öyle de bir şey olacak. Ondan sonraki senede daha büyüğü gelecek. Bu arada yani çok da hani üzerinde konuşamıyoruz ama başka konular da var. Mesela bu şey çok ciddi olarak bir göç sorunu var. Evet. Ve bu geçtiğimiz yaz içerisinde tabii bir de bu Arakan Müslümanların yani Myanmar'da olan olaylar. Olaylar. 370 bin kişi şu anda Bangladeş'e geçmiş vaziyette. Bangladeş'te bunu karşılayacak bir ne şey var, imkan var. Ne bir şey var. Zaten kendisi muson yağmurlarını çok şiddetli gördüğü için sel felaketleriyle falan da şey yapıyor. Yani orada acayip bir insanlık durumu var. Bunlar hep hani siyasi şey yansımaları da yani Myanmar'daki olayın etnik bir şey olay mı yoksa altında başka temel şey ekonomik şeyler mi yatıyor onun da mesela değerlendirilmesi lazım yani hiç belli olmaz altından başka şeyler de çıkabilir yani iklimsel bir takım şeyler de çıkabilir. Onun ötesinde şöyle bakıyorum 65.6 milyon kişi diyor. Şeyde 2016'da bu şey Birleşmiş Milletler'in rakamı evlerinden ayrılmak zorunda kalmış şeyle. Bölge değişti. Zorla evlerinden ayrılmış durumda. Evet. Öyle bir şey var. Gene üzerinde duramıyoruz ama bir şey orman yangınları meselesi var. Orman yangınları bu son dönemlerde bir de yeni şey çıkmaya başladı. Gazetelerde okuduğunuzda iki futbol sahası kadar filan. Bir futbol sahasının 0.7 hektar civarında bir dinleyicilere söyleyelim. Hani miktar olarak ne oluyor diye. İki futbol sahası 1.4 hektar alan bayağı büyük bir alan. Ve şeyde Maynet'te gördüm ben bu rakamı pek şey yapmadı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Dinçer'e dayanarak verilmiş bir haber. 2017 yılının ilk 8 ayında diyor. Yani Ağustos sonuna kadar diye. Türkiye'de 1694 orman yangını meydana gelmiş ve yangınlarda 8400 hektarlık alan zarar görmüş. Bana bu rakam çok düşük geldi. Çünkü son 4 günde Orman Genel Müdürlüğü sayfasına baktım. Son 4 günde müdahale edilen orman yangını sayısı 100. Evet. Yani ilk 8 ayında biraz az geldi sanki rakamlar burada daha yani gözden geçirmesi gerekiyor çünkü ne zaman televizyon açsanız ne zaman gazeteler açsanız sürekli sıcaklar devam ettiği sürece ve insanlar yangına dikkatsiz olmaya devam ettiği sürece evet bunların geçenlerde bir istatistik verdiler %90'ının civarında insan kaynaklı. Evet. Yani evet, konumuz aslında uzun. Bir evet. De bütün bu olayların yani Amerika'da tabii ki sonuçları hemen tahmin etmek mümkün. Rakamsal olarak bilgi vermek de mümkün. Ama dünyadaki bütün bu olayların yol açtığı sorunları, can kaybı da dahil olmak üzere özetleyecek bir olanağımız olur diye tahmin ediyorum. Bir yıl sonra değerlendirmesi 2017'nin zaten evet. Bu şeyden sigorta şirketlerinden de filan da çıkar rakamlar olarak ekonomik kayıp olarak Birleşmiş Milletler'den de insani kayıpları şey yapabiliriz değerlendirebiliriz. Rakamın şimdiden çok yüksek olacağını tahmin ediyorum. Yani evet. Şeyde en son galiba peak yaptığı yer Japonya'daki depremdi. Şimdi bu sene onu da aşabilir gibi gözüküyor bu kasırgalar nedeniyle. Evet. Evet programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşeceğiz. Oradaki konumuz belki de gene bu kasırgaların devamı olacak. Bugünkü programımızda başlangıçta Profesör Doktor Okan Tüysüz ile görüştük ve kendisinden Meksika depremine ilişkin bilgileri aldık. Hemen arkasından da Elvan Cantekin ile birlikte gerçekleşen kasırgaları Atlas Okyanusu'nda ve bu bölgede bulunan ülkelerde gerçekleşen kasırgaları ele aldık. Gerçekten konuşulacak çok detay var ama bunu da ileriki programlarımıza bırakıyoruz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın.